दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत जो और मासूम हो प्यार के जैसे, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत जो और मासूम हो प्यार के जैसे, दीवाना दिल ढूंढे। खुशबू फिजाओं में बिखरे करती हो जब जब वो बातें, रातें चमकती हैं ज्यों चांदनी की, ऐसे चमकती हो आंखें, कभी भी किसी ने न देखी सुनी हो, हंसी मेरी महबूब हो दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत जो और मासूम हो प्यार के जैसे, दीवाना दिल ढूंढे। हुस्न के टुकड़े चुरा के नजर ने तस्वीर उसकी बनाई, सारे जहां के हसीनों की रौनक एक ही तन में सजाई, वो बन के हकीकत नजर आएगी कब, ख्यालों में ख्वाबों में है जैसे, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत जो और मासूम हो प्यार के जैसे, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी दीवाना दिल ढूंढे, माशूक एक ऐसी